Hoofdstuk 7 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 7 van boek 6. Nu, wat heb ik je gezegd? Vroeg Stefan Arkadiewicz aan Lewin, toen zij in de koude winterlucht naar buiten traden, en hij zag dat zijn vriend volkomen overwonnen was. Ja, antwoordde Lewin nadenkend, een buitengewone vrouw, niet alleen verstandig, maar ook zo oprecht. Maar haar positie moet toch moeilijk zijn. Ik heb innig medelijden met haar. Wij hopen dat nu spoedig alles beslist zal worden. Weet je, men mag niet alles vooraf beoordelen, zeide Stiva het portier openend. Adieu. Onze wegen gaan hier uit elkaar. Zonder op te houden, aan Anna te denken, zich in haar toestand te verplaatsen, en medelijden met haar te gevoelen, kwam Lewin te huis. Hij vond zijn vrouw zeer mismoedig en door verveling gekweld. Nog des middags had zij in de beste luim met haar beide zusters gegeten, maar daarna hadden zij hem gewacht, en zij wachten tot het hen allen verveelde, en de zusters reden weg, en zij bleef alleen. Nu, hoe heb je je tijd besteed? Vroeg zij, hem in de eerste plaats in de ogen ziende, die zo verdacht schitterden, om hem evenwel niet te beletten, alles te biechten, verborg zij haar spanning, en hoorde met een goedkeurend gelaat zijn mededeling aan, hoe hij die avond had doorgebracht. Nu, ik verheugde mij zeer over deze ontmoeting met Vronsky. Wij waren zeer eenvoudig en ongegeneerd met elkander. Weet je, nu die onaangename verhouding niet meer bestaat, zal ik een ontmoeting met hem niet meer zoeken. Maar, terwijl hij dit zeide, viel het hem in, dat, hoewel hij hem niet weder wenste te ontmoeten, hij toch terstond naar Anna gegaan was, en hij bloosde. Wij zeggen altijd dat het volk drinkt. Ik weet niet wie meer drinkt, het volk of wij. Het volk bedrinkt zich tenminste slechts op feestdagen, maar wij. Maar voor Kitty was deze redenering, hoe het volk drinkt, niet interessant. Zij had gezien dat hij bloosde, en zij wilde weten waarom. Waar ben je dan later geweest? Stefan haalde mij over met hem Anna Arkadievna te bezoeken. En terwijl hij dit zeide, bloosde hij nog meer, en zijn twijfel, of hij er goed aan gedaan had of niet, was nu opgelost. Hij wist nu dat hij het niet had moeten doen. Kitty's ogen openden zich wijd en flikkerden bij Anna's naam, maar zij beheerste zich, verborg haar opwinding en misleidde hem. Zo, zeide zij slechts, gij zijt toch niet boos dat ik erheen gegaan ben. Stiva wilde het, zo graag, en Dolly ook. O nee, zeide zij, maar in haar ogen bespeurde hij een terughouding, die hem niets goeds voorspelde. Zij is een zeer nette en zeer betreurenswaardige, uitstekende vrouw, zeide hij, en begon van Anna, van haar bezigheden en van hetgeen zei Kitty liet zeggen, te vertellen. Ja, wel is zij betreurenswaardig, zeide Kitty, toen hij geëindigd had. Hij vertrouwde op haar kalme toon en ging naar zijn kabinet om zich te ontkleden. Toen hij terugkwam, zat Kitty nog op dezelfde stoel. Zij zat daar, onbeweeglijk, en toen hij naar haar toetrad, barstte zij plotseling in snikken uit. Wat, wat? Vroeg hij, maar wist reeds vooruit wat. Ge zijt op deze afschuwelijke vrouw verliefd geworden. Zij heeft je betoverd. Ik zie het aan je ogen. Ja, ja. En wat kan daarvan nog worden? In de club heb je gedronken, gespeeld, en zij toen heen gereden. Naar wie? Nee, wij moeten van hier. Ik ga morgen op reis. Lang vermocht Lewin niet zijn vrouw te kalmeren. Eindelijk gelukte het hem door te bekennen dat het gevoel van medelijden en de gedronken wijn hem verward hadden en dat hij een slachtoffer geworden was van de sluwe berekening van Anna en dat hij haar voortaan wilde vermijden. Maar het oprechtst gemeende in zijn bekentenis was dat hij zich zo geheel had laten meeslepen, omdat hij zo lang in Moskou geleefd had, zonder andere bezigheid dan praten, eten en drinken. Zij spraken nog de halve nacht door. Eerst tegen 3 uur hadden zij zich in zover met elkander verzoend, dat zij konden inslapen. Einde van hoofdstuk 7 van boek 6.